Happy Moon. Ang sigaw ng puso mo'y ako mahal. Sabik sa piling mo, binibini ko totoo. Titigan mo ang aking mata, mahal pa din kita. Kaso di na pwede pa. Salamat sa'yo at nakita ko ang bawat mali at pait sa'king kahapon. Muling binuksan ang tanging daan sa puso mo na parang ganilang isara. Hirap kong mamaamin sa'yo.